Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыхін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Многіх нашых слухачоў уразіла недавняя заява кіраўніка беларускага КДБ Юрыя Жадобіна, які паведаміў пра існаванне ў Беларусі так званай супольнасці дэструктыўных элементаў, што налічвае, паводле ягоных звестак, 1767 асобаў. Сваімі меркаваннямі наконт таго, каго ў Беларусі варта лічыць дэструктыўнымі элементамі і хто ці што замінае нармальнаму жыццю грамадства, дзеляцца ў лістах на свабоду многія нашы слухачы. Алесь Цатко з Маладэчна, пачуўшы выказванне шэфа КДБ, піша: «Не ведаю дакладна, але, напэўна, не гэтыя асобы, пра якіх кажа спадар Жадобін, зааралі ладную дзялку няўбраных калгасных буракоў па дарозе ад аграгарадка Лебедзева да Палачанаў. І, хутчэй за ўсё, не яны па-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш горад як помнік лукашэнкаўскаму часу, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які дэструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адно ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму ў нас пануюць бездухоўнасць і бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі? Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць Новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Цатко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва ў Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага ці велікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. «Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ «Беларусь». Там ракой цячэ піва «Балтыка». Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржканконтролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства. А мне адказваюць, як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі. І аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне. А кароль жа голы. Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайце палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні, не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў – Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца, а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў? Чым Беларусь уславіў?» Напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расійскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і не ўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю. Ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам – радыё «Свабода», перадача якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі – раніцай «Радыё «Свабода», затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет – і зноў «Радыё «Свабода». Вось так і жывём у вымушаным зняволенні», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай. На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ужо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма. Ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. Хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарэс да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры, школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў,